Пры свабода з праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Суд над Сергеем Каваленкам, маральнае змаганне і палітычная юстыцыя. Пагрозы Лукашэнкі, працягнутая рука Еўропы, новы абмен ударамі ці рэпетыцыя дыялогу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч і Ганна Соусь. Перадача ў эфіры Белсату сёння ў 19 гадзін. А зараз мы прапануем вам паслухаць радыёверсію перадачы. Самая яркая падзея гэтага тыдня – это суд над віцебскім актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Ён быў асуджаны да хатняй хіміі за тое, што умацаваў на галоўнай елцы Віцебска бел-чырвона-белы сцяг. Напрыканцы мінулага года яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання і зноў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 19 снежня за кратамі вязень абвесціў галадоўку, а 21 лютага у Віцебску пачаўся суд. Калегі, давайте пачнем з суду, самага першага пытання. За што судзяць Сергея Каваленку? Я скарыстаюся пытанням, якое мы правілі на нашым сайце. 54% наведнікаў нашага сайту адказалі, што за тое, што ён не такі, як усе, 43% лічаць за нацыянальны сцяг, толькі 4% мяркуюць, што Каваленку судзяць за хуліганства, і менш за 1% мяркуе, што за парушэнне ўмовы адбыцця пакарання, за што насамрэч яго і судзяць. Алексей, а больш разгорнутыя меркаванні, як выглядаюць, як успрымаюць, прынамсі, аўдыторыя свабоды гэты суд? Аўдыторыя ўспрымае гэта як суд над беларускімі нацыянальнымі сімбалямі, найперш над бел-чырвона-белым сцягам і тым ліку суд над тым, што з'яўляецца нацыянальнымі святынямі. В прынцыпе, можна так і сказаць, што судзяць за тое, што небяспечны нацыянальны сцяг бел-чырвона-белы. Вось калі параўнаць, напрыклад, днямі літаральна асудзілі майора Дзінаса Лінкуса. Яго асудзілі за збіццё падначаленага, у выніку якога чалавек застаўся інвалідам фактычна. І вось гэтага чалавека, якога асудзілі за збіццё, яго выпусцілі проста пасля суду, пакуль прысуд не ўступіў у сілу. Сергея Каваленку судзяць за тое, што ён нібыта там спазніўся, адбываючы пакаранне хатняй хіміі, на некалькі хвілін позна прыйшоў дадому. Чалавека звычайна судзяць, калі ён з'яўляецца небяспечным для грамадства. Дык вось гэта паказвае, што для цяперашняй улады з'яўляецца больш небяспечным. Што ж, такія меркаванні, значыць, больш не тых, хто піша разгорнутыя каментары і выказвае свае меркаванні. Юрый, як бы вы адказалі, за што судзяць Каваленку? Суд, насамрэч, мае выразную палітычную подбіўку, і прычым мы можам сказаць, што на прыкладзе суда над Каваленкай можна прыгадаць прымаўку, што Бог не раўнадзелі. Мы памятаем, што па справе плошчы 2010 шмат людзей, палітыкаў, грамадскіх дзеячаў атрымалі умоўнае пакаранне. Ну, дастаткова прыгадаць Владзіміра Некляева, Ірыну Халіп, Насту Палажанку, Александра Фядуту, Андрэя Дзмітрыева і яшчэ шэраг людзей. Некаторыя з іх нават ездзілі за мяжу, што ёсць парушэнне рэжыму, да, не толькі ў Расію, у Польшу, у Літву, і прычым нават дэманстратыўнае парушэнне рэжыму. Вось, гэтым людзям рабілі шмат разоў папярэджанні, што, маўляў, наступны раз, калі паедзеце, то ўсё, так сказаць, пасадзім, але нічога не было, дзякаваць Богу. Вось это прыклад таго, што беларускія ўлады ў дадзеным выпадку могуць падыходзіць па-рознаму. Беларуская юстыцыя падыходзіць па-рознаму. Ну, тут можна патлумачыць, чаму, таму што гэтыя людзі ўсё ж такі больш вядомыя, яны больш вядомыя і ўнутры краіны, і больш вядомыя за мяжой. І все, што іх яшчэ аб'ядноўвае, чым што вы гаворыце, што яны ўсе сканцэнтраваныя ў Менску. Так, я думаю, што это вот, дарэчы, пытанне, ці на ўзроўні Лукашэнкі, ці на ўзроўні Менску прымаліся рашэнні па прыцягненню Каваленкі да вось этой да цяперашняй крымінальнай адказнасці. Не выключана, што рашэнне было прынята на ўзроўні Віцебску, дзе норавы ўсё ж такі больш строгія, зразумела, чым ў сталіцы. А потым ужо самі ўлады аказаліся закладнікамі свайго рашэння. Ну, раз чэка пасадзілі, так як жа выпускаць? Ганна, это не первый процесс, политический процесс у Беларуси. Летошний год был, дал просто плойму таких политических процессов, как над президентскими кандидатами, так и над сябрами их команды, на яких присутствовали журналисты, которые были больше-меньше публичными, принамсі самые дни посяджения этих судовых. На что звернули бы вы увагу менавіта на этом процессе? У чем его особливость? Я бы сказала, что это незвычайный суд. Это первый суд, напевно, в Беларуси, где режиссером является той, кто за кратами, Сергей Коваленко. Что? И он сам фактично ведет процесс, и он его взрывает. Поза три дни процесса маль не отбывается процессуальных действий. Сергей Коваленко, ягоная семья, ягоные поплечники взрывают процесс. И они без конца выкликают худкую допомогу, и они робят без конца отводы перекладчику, судьи, прокурору, причем это может быть шмат разоў, і кожны, там, кожную гадзіну выклікаецца хуткая дапамога ў суд з знясіленаму пасля галадоўкі Каваленку. Ён сам рэжысуе працэс. Я бы параўнала працэс над Алесем Беляцкім, які не прызнаваў суд справядлівым, але ён быў падпарадкаваны гэтай сістэме. І ён, калі не было перакладу на беларускую мову, сам перакладаў все тое, што бывалося ў судовай зале. Сам дапамагаў, як у Быкова, ў жоўтым пясочку, зняволеная, чыя машына, якая вязла на расстрэл, трапіла ў лужыну, і яны самі все выйшлі і пачалі яе вытягваць, штурхаць з лужыны, каб іх вывезлі і забілі. Каваленка гэтага не робіць. Ён не прызнае гэты суд, ён актыўна супраціўляецца. Розныя формы могуць быць, якім чынам гэта робіцца, але, напэўна, гэта робіцца ўпершыню. І мы бачым, што ўлады фактычна не ў стане правесці працэс так, як яны яго праводзілі. Но другі момант, то Сергей Каваленка, ён абсалютны пакутнік у гэтым працэсе. Мы бачым, як ён распрануўся ў камеры, мы бачым знясіленае цела. Зона свободы на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. Вы слухаеце перадачу «Зона свабоды». Тэма выпуску «Суд над Сергеем Каваленкам. Маральнае змаганне і палітычная юстыцыя». Юрий сказав, що начальство у Вітебську більш строге, чим у Мінську. Але от перші два дні суду так само засвідчили, що і, скажімо, менш спрактиковане. У Мінську нашмат більш хучей відсікають журналістів, відсікають поплечників, сябров. У Вітебську це зробили вже тільки на третій день. Вірогодно, після того, як побачили широке освітлення, яке відбулося у незалежних сродках масової інформації цього процесу, і почалася спроба повного інформаційного контролю над процесом, але на це Вісіпським, наприклад, начальнику спотребилося все ж таки три дні. Олексій, ось одна з'ява, яка відбулася напередодні суду, зв'язана з голодовкою. З голодовкой Коваленки, это то, что показали у Ютьюбе видеоролик, где Коваленко не голодая, а есть нечто, побольше сидят милиционеры. Меньшими словами, нечаканная спроба раптом вот показать, что голодовки нема. Як бы вы прокомментовали з'явление вот таких здымков? Ну, сам по себе этот ролик довольно дивный, бо это не просто некие схованные здымки у милицейском кабинете, а это монтаж со здекливой там некой музыкой, с закадровым текстом, с голосом. Видовочно, что этот ролик, он мог з'явиться только с материалов, снятых потаемно самой милицией, самими там спецслужбами. И видовочно, что это зроблено в порушение неких правил. Бо этот ролик з'явился в интернете на портале YouTube. Раз день после того, как со своей заявой выступил старшиня Европарламенту Мартин Шульц, и он тогда в приватности закликал вызволить Сергея Коваленку и сказал, что коли той помре, то кров будет на руках белорусских уладов. И вот это был, так бы мовить, отказ. Так и, мавляю, глядите, вы скажете, что он голодая, а он тут зусім не голодая. Речу тем, что уже на той момент, как з'явился этот ролик, было вядома, вы уже лист от Коваленки, где он тлумачил, что голодал 30 дзён, потом он 20 дзён ел, а потом знов почал голодовку, и теперь голодая от 8 лютого. То бок человек с перапынком проводил эту голодовку. Але пытанне просто про то, як з'явилося это відео, и чому таким чином робятся вот такие диалоги с Заходом и отказы Заходу? Чему не з'явился, умовно кажучи, видеоролик на официальном сайте Витебского управления внутренних справ? Ну, в большей степени навод так. Такие риторичные питания. Ну, видовочно, что это компромат такий, и видовочно, что окромя як спецслужбы, зробить такое и иметь этот материал не мог никто інший. И в белорусском громадстве недовер уже таки до спецслужбов, и этот стиль настолько познавальный, что что б там ни было, никто не поверит. Коллеги, я зараз хотел бы вернуться до той самой метафоры, те проблемы, якую поставила Ганна. Это фигура самого подсудного, незалежно от того, что он зарабил. Для одних Сергей Коваленко – герой и покутник. Для інших – дивак, блазан. Статистично это нормальная речь. Не все могут быть героями, не все могут на елку залезть, голодовку не обвесить. Для некоторых это прикмета как бы отхиления. Але вот, как бы вы отказали на питание, про что зараз идет суд? Какое мае политическое значение, имидж Коваленки на этом суде для политического процесса у Беларуси? Кто в этом сенсе... Што ставіць на карту, чым рызыкуе, якія тут ёсць аспекты? Ганна мае рацыю ў тым сэнсе, што, па-першае, для часткі грамадства, хай не большай, хай нават не вялікай, Сергій Каваленка сапраўды герой. По-другое, я бы сказал, что вот досвід его поводзінаў, незалежно от того, скажем, поделяют люди эти мэты, эти идеалы, для яких ён ахвяруе, але гэта все ж таки приклад моральной мужности, что человек готовы шмат чым ахвяраваць за свои принципы. І гэта, у прынцыпе, прыклад для шмат якіх людзей, якія змагаюцца за нейкія свае іншыя мэты. Вось мы зараз бачым, як на розных прадпрыемствах краіны адбываецца, скажам, змаганне за свабодныя прафсаюзы. Людзі выходзяць з афіцыйных прафсаюзаў, ідуць у незалежныя прафсаюзы, на них ціснуць, ну, не так ціснуць, як на Каваленку, але вось я бы сказаў, што прыклад яго змагання гэтай приклад того, як увогуле можна змагацца за свае правы. Але, так бы мовіць, іншы бок, пра што таксама Ганна напісала, што, ну, і вот у мяне такое ўражанне, што сказаць, што вось эта справа ўскалыхнула, там, скажам, увесь Віцебск ці ўсю Беларусь, ну, гэта не зусім так. Гэта не зусім так, таму што ўсё ж такі значная частка грамадства ставіцца да гэтага, ну, фактычна проста абыякава. Ганна, это выключна беларуская з'ява, з якой мы маем зараз справу у особе Каваленкі. Не, гэта не выключна беларуская справа. Можам згадаць Яна Палаха чэшскага, які спаліў сябе, а чэхі здабылі незалежнасць праз 68 год і 90. Значна пазней. І пра яго маўчалі. І значна пазней пра яго маўчалі, а зараз гэта нацыянальны герой. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы таксама удзельнічалі Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч і Ганна Соусь.